ในยุคได้มีปูเป็นตะดอยปนเลือยังโชว์ออกนี้เฮาสมลังเมื่อเตยเมออกปีจันออกปีแก้วพแนยังเตียงปีดวงจันทร์สรสอาดดมนางอ้อยกะได้สนหาออกคนไทยนิ่งได้อ่อนเมื่อไทยเรียงสาออกปีเบนงปีเปลนิ่งแน่มีนตายโอนมองมันอาจดังท่าสายนิ่งดวงจันทร์นั่งบันเตอร์นะมองมันอาจดังท่าสายนิ่งเตยเมฆนั่งเตอร์จีฮยางนะบ้องอาจดังปีแบดงบ้องดังมีนตายอนสรอลังตายสงวนออบกรอสอบอนดอกได้สรอลังแบดงมวยนี่คือสำหรับอนดังเตะนิ่งที่อัตเนสนายหาจนปีแบดงยืนดูที่วงกายต่อสร้องทลาหายขมียนเพียบไอกาจอมอกบิดเบียนจอมเรียงมวยนี่คือสำหรับโอนดังเตะสัญญาทานึงเมื่อทายมีแม่รอหอดตาตุ้มใบเปคลังบงเถื่ออ้อยโอนโคจัดกรุบกรุบเปลโอนแตงแต่มันควาเกินปลัวโอนดังฉันโอนอภัยตรงมนุษย์โดดบองฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหนฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะเป็นฉันไรแต่ฉันก็รู้ใจของฉันมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธออบกอดเธอด้วยรักรักที่ห่วงใยใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมทุกครั้งมันคลั่งออกมาจากหัวใจเราจะลอยข้ามฟ้าทำแคลงหมู่ดาวจะไม่มีความเหงาเข้ามาคลามคลายเพลงนี้เพื่อเธอมันเป็นของเธอรู้ไหมสัญญาจะดูแลเธอจากนี้ตลอด